السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صلى الله وسلم دائما ابدا على ابيك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال المقتهم محمد سید القونین و سکلین بری قیم من عرب و من آجمی سمردا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذل کرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی زاردس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود سلام آپ کی تعریف توصیف اور ماتحائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ درس قرآن ترجمہ القرآن اور تفسیر قرآن کے سلسلے میں چھٹے پارے کا دسواں رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 35 یہ آیت مبارکہ بڑی محکم بشان ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی الحمدللہ شان و عظمت والی ہے لیکن بے خصوص آیت کریمہ آج کے ایک بہت بڑے اختلافی مسئلے میں نص قطعی ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو وسیلہ ڈھونڈو وجاہدوا اور جہاد کرو فی سبیلہ اللہ کی راہ میں لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ تاکہ تم بخشے جاؤ. قرآن کریم ویسے تو کبھی بھی کسی جگہ بھی مسئلے کو ادھورا نہیں چھوڑتا لگی لپی نہیں رکھتا واضح حکم بیان کر دیتا ہے حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے. لیکن بدقسمتی کہ مسلمانوں میں قرآن پڑھنے کے باوجود، قرآن کے احکام ہونے کے باوجود، کچھ ایسے مسائل، کچھ ایسے اختلافات آ گئے کہ جن کی وجہ سے مسلمان پارا پارا ہو گئے. ایسے مسائل کہ جن کو قرآن و سنت نے بیان نہیں کیا تھا، جن کو آپ اجتہادی مسائل کہہ سکتے ہیں، وہ تو ان میں تو اختلاف ہونا قرینے قیاس تھا بلکہ ناگزیر تھا. ان میں اختلاف تو ہوا، لیکن کچھ ایسے مسائل کہ جن میں قرآن و سنت کے واضح احکامات تھے، بدقسمتی سے نہ جانے کس طرح سے مسلمانوں میں ان مسائل میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے. اور یہ اختلافات ہی کا کیا دھرا ہے کہ آج مسلمان اتنے منتشر اور متفرق ہو چکے ہیں کہ یہود و نصارہ کے آپس میں اتنے اختلافات کہ یہودی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو نبی تو دور کی بات، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر، کفر ناباشد، حلال زیادہ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ان کی والدہ کو اللہ کی ولیا تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، ایک پاک باز عورت بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. لیکن وہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے. اور مسلمان جن کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اختلافات شروع کر دیے. اور دوسری بدقسمتی یہ کہ اختلافات بھی اس ذات کے بارے میں ہو گئے کہ جو ساری دنیا کو اکٹھا کرنے آئی تھی، وہ ذات مقدسہ جس کی وجہ سے صدیوں کے دشمن ایک دوسرے کے دوست بن گئے، جن کی وجہ سے لوگوں نے باپ کے قاتل کو معاف کر دیا. وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے عرب و عجم کی عصبیت مٹا کر، جنہوں نے بڑے چھوٹے کا فرق مٹا کر، جنہوں نے کالے اور گورے کا فرق مٹا کر بڑے اور چھوٹے کو ایک ساتھ میں کھڑا کر دیا، کالے اور گورے کو ایک ساتھ میں کھڑا کر دیا. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنہوں نے ساری کائنات کے اختلافات کو مٹا کر پوری دنیا کو واحد کر دیا، آج بدقسمتی سے اسی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہیں کی امت مختلف ہو گئی. انہیں کی امت نے اسی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختلافات کا اکھاڑا بنا لیا، اور اسی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دن رات ہمارے لیے دعائیں مانگتے رہے، جو دن رات ہمارے لیے بخشش مانگتے رہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی حتیٰ کہ قبر منورہ میں بھی قیامت تک امت کے لیے جو دعائیں مانگ رہے ہیں، آج انہی کی امت انہی کی ذات کے بارے میں دست و گریباں ہے. کوئی نبی کو بلانے پر کسی پر شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے تو کوئی نبی کے علم کے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحانیت پر انکار کر رہا ہے، اور کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کر رہا ہے، کوئی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر ہو گیا، اور کوئی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا منکر ہو گیا. بدقسمتی سے جس آقا کی زندگی کا لمحہ لمحہ امت کے لیے گزرا، جس آقا کی زندگی اور آج بھی قبر منورہ کی ایک گھڑی امت کی یاد میں گزر رہی ہے، آج وہی امت جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اعتراضات کر رہی ہے، تو دیکھیے اگر کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو کیا اتنا کم تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ اتنا کم تھا تو کہ ہمارے آقا و مولا ہیں؟ یہاں جا کر تصدی زمانے بند ہو جانی چاہیے تھی کہ دیکھیے اپنے بھائیوں میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن جب باپ کی بات آتی ہے، جب ماں کی بات آتی ہے تو قیامت کا وہاں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ چلو آپس کے اختلافات ایک جگہ، ماں باپ تو یعنی سب کے مشترکہ ہیں نا، ان کے بارے میں کیا یعنی کیا اعتراض ہونا چاہیے. اب چلے آپس میں اختلافات تو ہو سکتے تھے، آئمہ کے اختلافات ہو سکتے تھے، علماء کے آپس میں اختلافات ہو سکتے تھے، لیکن جب پیارے آقا کی باری آتی تب تو کم از کم ساری کی ساری دنیا خاموش ہو جاتی، تب تو کہتے کہ بھئی ٹھیک ہے اب اللہ کے محبوب کی باری ہے تو یہاں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کسی فرقے کسی جماعت کے عالم کے بارے میں گفتگو کر کے دیکھیں، لوگ آپ سے اختلاف کریں گے کہ کیوں لوگوں کے ساتھ آپ لڑتے ہیں، کیوں کسی کے عالم کو آپ جاہل کہتے ہیں، کیوں کسی کے عالم کو آپ عالم نہیں مان رہے۔ لیکن وہی افسوس کہ لوگ اپنے علماء کا علم تو بیان کرتے ہیں، اپنے پیروں کی کرام پہ تو بیان کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی اچھائیاں تو بیان کرتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اختلافات شروع ہو گئے۔ اور انہی اختلافات میں ایک یہ مسئلہ ہے کہ کیا اپنی دعاؤں میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ رب جو ہے وہ شاہ رب سے زیادہ نزدیک ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، لہذا کسی کا وسیلہ نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ یہاں تک نہیں ہے کہ وسیلہ نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وسیلہ ڈالنا شرک ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیے ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان گندی زبانوں کے ساتھ، ہم ان گندے ہاتھوں کے ساتھ اللہ رجلہ مجدل قریب کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ جس زبان سے ہم دعائیں کرتے ہیں وہی زبان جو دن رات جھوٹ بولتی ہے، وہی زبان جو دن رات غیبت کرتی ہے، وہی زبان جو دن رات گالی گلوچ کرتی ہے، وہی ہاتھ اس کے سامنے اٹھاتے ہیں کہ جو دن رات ظلم و ستم کرتے ہیں، جو چوری اور حرام مال کی میں اور حلال مال میں تمیز نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہماری زبانیں مانگنے کے قابل نہیں ہے، ہمارے ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن ہم تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر حاضر ہو رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں برک جائیں گے۔ جب اللہ قادر مطلق ہے، چاہتا تو کسی نبی کو نہ بھیجتا، انبیاء کے بھیجنے کے بغیر لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ قادر مطلق ہونے کے باوجود بغیر کسی وسیلے کے ہدایت نہیں دیتا۔ اس نے کتابیں بھیجی، اس نے انبیاء کرام بھیجے، کیوں؟ کیا اللہ جل مجد کریم کی توحید کی دنیا میں اور نشانیاں نہیں تھی؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ جل مجد کریم۔ السلام علیکم، تمام سامنے سے گزارش ہے کہ برائے مدینہ تھوڑا سا ویٹ کیجیے۔ عبد الکریم قادر ہونے کے باوجود یعنی ہدایت نہیں دے رہا انبیاء کے وسیلے سے یا کتابوں کے وسیلے سے ہدایت دیتا ہے، تو اب ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں۔ تو یہی یعنی آج کا جو اصطلاحی مسئلہ ہے، یہی آج آیت کریمہ یہاں سے ہم نے درس شروع کیا، یہی اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اب تقویٰ کیا ہے؟ جتنی نیکیاں ہیں وہ تقوی میں داخل ہو جاتی ہیں، جتنی برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دیں، جتنی نیکیاں ہیں ان پر عمل شروع کر دیں، جتنے احکام ہیں عوامل ہیں ان پر عمل شروع کر دیں، جتنے نواحی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ جہاں اللہ نے حکم دیا حاضر ہونے کا وہاں حاضر ہو جائیں، جہاں اللہ نے حکم دیا غیب رہنے کا وہاں سے غیب ہو جائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم وسیلے کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم نمازوں کا وسیلہ مانتے ہیں، ہم کا وسیلہ نہ مانتے ہیں، ہم نیک اعمال کا وسیلہ مانتے ہیں، ہم ذاتوں کا وسیلہ نہیں مانتے، ہم انبیاء و اولیاء کا وسیلہ نہیں مانتے۔ دیکھیے عمل پہلے بیان ہو گئے، کہا پہلے تقویٰ اختیار کر لو، بیمار ہے، روزے دار ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، یہ سارے کا سارے کام کرتا ہے، زنا سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، بدتمیزی سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، تب جا کر وہ آدمی متقی ہوگا۔ اب جب متقی ہو گیا تو اب نہ سمجھے کہ میں تقوی کے بھروسے پر اللہ کو پا لوں گا، میں تقوی کے بھروسے پر، میں نمازوں کے بھروسے پر، میں اپنی عبادات کے بھروسے پر اللہ کو خوش کر لوں گا۔ کہا یہ تو تمہارا فرض ہے، یہ تو تمہارے اوپر قرض ہے، یہ تو تم نے ادا کرنا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر، وہ لوگ جو اپنے یعنی اعمال پر بنیاد رکھتے ہیں اپنی نیکی اور اللہ کے حضور پیش ہونے کی اور بخشش کی، ان کو اس حدیث کو ذرا مد نظر رکھنا چاہیے۔ مشورہ حدیث ہے، صحیحین میں موجود ہے، کہ ایک آدمی جو کسی سمندری سفر میں تھا، جہاز غرق ہوا، وہ اس کشتی اس جہاز کے تختے پہ بیٹھا ہوا ہے، تختہ تیر رہا ہے، کئی دن کے بعد وہ تختہ جو ہے وہ لکڑی کا تختہ تیرتا تیرتا ایک بہت بڑے پتھر کے پاس جا کے رک گیا. بہت بڑا پتھر ہے سمندر میں, وہ آدمی وہاں پتھر کے اوپر اترا. اب آپ جانتے ہیں سمندر کا پانی پیا نہیں جا سکتا, وہاں کو کھانے کو کچھ نہیں ہے. اللہ جل مجد الکریم نے اسی پتھر پر ایک سیب کا درخت اگا دیا, وہاں سے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ اگا دیا. اب وہ آدمی ایسا ہے کہ نہ کسی کی غیبت, نہ جھوٹ, نہ بے حیائی, نہ آنکھ برائی دیکھتی ہے, نہ کان برائی سنتے ہیں, نہ زبان بھی بات بولتی ہے. کیا کرے گا, کوئی آدمی تو ہے نہیں ہے. اب وہ دن میں ایک سیب کھاتا ہے, سحری کے ٹائم روزہ رکھتا ہے, اس کے بعد وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے, اور تو کچھ کر نہیں سکتا. وہ صرف نیکی کرتا ہے, پوری زندگی اس کی وہاں گزر گئی. اس کی نیکی کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے, کوئی بے حیائی, کوئی برائی نہیں ہے. اب وہ آدمی جو ہے وہ ساری عمر گزار کے جب فوت ہوتا ہے, اللہ جل مجد الکریم کے حضور عرض پیش ہوتا ہے, تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے اپنی رحمت سے معاف کر دیا, تجھے میں نے جنت دے دی. تو وہ بندہ کہتا ہے ابھی بھی رحمت کا مسئلہ ہے, ساری عمر میں نے تیری عبادت کے سوا کیا کیا ہے, ساری عمر میں نے نماز اور روزوں کے سوا کیا کیا ہے, تو ابھی بھی تیری رحمت ہے, میرے اعمال کدھر گئے. تو اللہ کہتا ہے اچھا اگر تجھے اعمال پر بھروسہ ہے تو چل تیرے حساب کر لیتے ہیں, اگر تیرے اعمال تو اتنا ہی چاہتا ہے اور اتنا تو ان پر بھروسہ کرتا ہے تو چلو پھر ذرا حساب ہو جائے. اب وہ پتھر آتا ہے, اب وہ چشمہ آتا ہے, اب وہ درخت آتا ہے, اور وہ پتھر آ کر کہتا ہے باری تعالیٰ دیکھ جہاں یہ سجدے کرتے رہا کرتا رہا وہاں میں کتنا گھس گیا. اتنے سجدے کی پیشانی, ناک کی جگہ, ہاتھوں کی جگہ, قدموں کی جگہ, گھٹنوں کی جگہ, وہاں پتھر گھس گیا تھا. اتنے 100 سال تک اس نے عبادت کی تھی. اب وہ پتھر آتا ہے کہ بھائی میرا حساب مجھے دے دیا جائے, مجھے تو نے اتنے 100 سال تک استعمال کیا ہے, مجھے میرا حساب دو. وہ درخت آتا ہے تو میرے اتنے دیر تک پھل کھاتا رہا, میرا حساب دے دے. وہ پانی آتا ہے تو مجھ سے فائدہ اٹھاتا رہا, پانی پیتا رہا, تو وضو کرتا رہا, میرا حساب دے دے. جب یہ ساری چیزیں اپنا اپنا حساب مانگتی ہیں اور وہ حساب دینے کو شروع ہوتا ہے تو سارے کے سارے اعمال جو ہیں, سارے کے سارے اس کے عبادات جو ہیں, وہ ساری کی ساری تقسیم ہو جاتی ہیں. اب خالی ہاتھ کھڑا ہے. اب عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میرے اعمال تو سارے وہ لے گئے جن سے میں نے فائدہ اٹھایا تھا, وہ چیزیں میرے سارے اعمال لے گئے. اب اللہ کہتا ہے تو کہتا تھا کہ میری نمازیں میرے کام آئیں گی, میرے روزے میرے کام آئیں گے. تو وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میں بھول گیا تھا, مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے. تو آج یہ لوگ جو اپنی عبادات کو, جو اپنے روزوں کو, نمازوں کو اللہ کے سامنے ایک بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں, ذات کو پیش نہیں کرتے. کون شخص ہے دنیا میں جو کہے گا کہ میری نماز حتمی طور پر قبول ہو گئی؟ ہاں یہ یقین ہونا تو چاہیے, اللہ کی بارگاہ سے یقین ہونا چاہیے وہ قبول کرے گا, لیکن رب پر واجب تو نہیں ہے کہ وہ ضروری قبول کرے. ہماری خوراکیں کیسی ہیں, ہمارا کھانا کیسا ہے, ایک لقمہ اگر حرام کا پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. ذرا ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کھا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے آنکھ اٹھ جائے, اسی طریقے سے زبان سے گندا لفظ نکل جائے, اسی طریقے سے کان میں ایک گندا بول آ جائے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ہم نہ ان راہوں پہ چلے, نہ ہمیں پتا کہ ہم کہاں سے گرے, کہاں آ کر ٹپکے اور کہاں آ کر ٹھہرے ہیں. ایک نگاہ غلط اٹھ جائے تو آدمی کتنے مہینوں اور سالوں کی عبادت جو روحانیت ہے ختم ہو جاتی ہے. ایک گندا لفظ جو ہے اگر وہ کانوں میں پڑ جائے تو کتنی دیر کی جو عبادت ہے وہ کہاں تک چلی جاتی ہے. لیکن وہ لوگ, کون ہے شخص جو یہ کہے کہ میری باتیں بہرحال قبول ہیں, میرے روزے بہرحال قبول ہیں, میں جتنے حج کیے سارے کے سارے قبول ہیں؟ یہ نہیں پڑا چل سکتا. یہ سارے قبول بھی ہو سکتے ہیں, یہ سارے کے سارے رد بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آقا کریم کی ذات ہے جو قبول ہی قبول ہے, رد نہیں ہو سکتی. جو ایسی ذات ہے کہ جہاں کھڑی ہو گئی اللہ جل مجد الکریم پیارے آقا کے چشمے اقدس کے اشارے سے کروڑوں کو بخش دے گا. آقا کریم تو رد نہیں ہو سکتے, تو وسیلہ وہ ہونا چاہیے جو کبھی رد نہ ہو. تو یہ ساری کی ساری عبادتیں آمن اتق اللہ میں آ گئی. لوگوں تقوی اختیار کرو, اللہ کی طرف, اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ڈرتے رہو. وقت ابو علیہ وسیلہ, اب وسیلہ ڈھونڈو تم اللہ کی بارگاہ میں. تو متقی ہونے کے بعد, تقوی اختیار کرنے کے بعد اب تم وسیلہ ڈھونڈو بھائی، اب نمازیں تو پہلے ہو چکی، روزے تو پہلے ہو چکے، عبادات تو پہلے ہو چکی، اب وہ کون سی ذات ہے جس کو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، وسیلے کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ یہاں سے مراد یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا بیعت طریقت جس کے ہاتھ میں کی جاتی ہے وہ مرشد کامل ہے. کہ اللہ نے فرمایا اس کے بعد تم نے یہ کر لیا، اب میری بارگاہ میں حاضر ہونے کسی مرشد کا وسیلہ ڈھونڈو، کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی بیعت کر کے میری بارگاہ میں آؤ، کیونکہ پھر اس کے بعد عبادت ہے. پھر جب تم نے اس کو وسیلہ بنا دیا، وجاہدی فی سبیل اللہ، رب کی بارگاہ میں جہاد بھی کرو، لعلکم تفلحون، اب تم امید رکھ سکتے ہو کہ تم بخشے جاؤ گے. اب جو ہے وہ تمہاری امید ہو سکتی ہے کہ اب تمہاری فلاح ہو جائے گی، کیونکہ تقرر بھی ہو گیا، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء کا وسیلہ بھی ہو گیا، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو گیا، تو اب تم یہ تمنا رکھ سکتے ہو کہ اب تم جو ہو وہ تقوی، یعنی اب تم فلاح پا سکتے ہو. تو کیا یہی آیت کریمہ ہے کہ جس میں صرف یعنی کیا نام ہے کہ وسیلے کا ذکر ہے؟ اس میں تو اختلاف بھی ہو سکتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جیسا آج کل وہ کہتے ہیں، نہیں جی یہاں تقوی بمعنی قرب، تو قرب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں قرب ڈھونڈو تو قرب کیا ہے؟ قرب بھی تو وہی ہے نا، ایسی ذات جس کے ساتھ آدمی یعنی کسی کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے قریب ہو جائے. تو رب کہتا ہے قرب ڈھونڈو، کیا نمازیں قرب نہیں ہے؟ کیا روزے قرب نہیں ہے؟ یہ ٹھیک ہے اعمال بھی وسیلہ ہو سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ عمل بھی وسیلہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی وسیلہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہی ہے. تو آئیے قرآن پاک میں ہم دیگر بھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں اللہ جل مجد الکریم نے یہ وسیلے کا کہیں تو جیسے اس آیت کریمہ میں یعنی واضح طور پر الفاظ میں بیان کر دیا، کہیں طور پر کسی آیت کریمہ میں اشارہ کر دیا کہ وہاں آدمی غور و فکر کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی وسیلہ ڈھونڈنا جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. ویسے جیسے کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، ہم پیچھے درس میں سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے کہ اللہ جل مجد الکریم نے بس پائی ہوں سلاد، لوگوں نماز اور صبر کے ساتھ یعنی اللہ کی قرب حاصل کرو. اب نماز جو ہے یہ عمل ہے، اب صبر جو ہے یہ عمل ہے، تو عمل کا وسیلہ بھی بارگاہ خدا بندی میں ڈالا جا سکتا ہے. جیسے حدیث غار ہے، وہ مشہور حدیث کئی مرتبہ میں نے عرض کی کہ تین آدمی نکلے تھے، طوفان آیا تو غار میں گئے اور آگے پتھر گر رہا، انہوں سب نے اپنے عمل پیش کیے تھے تو اللہ جل مجد الکریم نے ان سب کو وہاں سے بچا لیا. تو قرآن میں عمل کا وسیلہ بھی ہے لیکن ذات کا وسیلہ بھی ہے. جیسا کہ ہم یہ سورہ آل عمران میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، سورہ بقرہ میں بلکہ، کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وکان من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اجل یہودی وہی ہے نا کہ جب تک آتا ہے کہ طرف پر شروع نہیں مارے تھے تو یہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، کافروں کے خلاف یہ فتح مانگا کرتے تھے. جب مشرکوں اور یہودیوں کی جنگ ہوتی تھی تو یہودی کیا دعا کیا کرتے تھے؟ باری تعالیٰ اپنے آخری محبوب جو تیرا محبوب آنے والا ہے، باری تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں فتح عطا کر دے، محمد عربی کے صدقے ہمیں فتح عطا کر دے. تو رب کہتا ہے میں فتح دیتا تھا، وہی یہودیوں جس نبی کے نام کے صدقے تو مجھ سے فتح طلب کیا کرتے تھے، میں تمہیں فتح دیتا تھا، میں تمہیں مدد دیتا تھا، آج وہ محبوب آ گیا تو تم نے ماننے سے انکار کر دیا، آج اس کے وسیلے سے تم نے انکار کر دیا. وہاں تو اللہ ایک کرم نوازی فرما رہا ہے، ایک احسان جتلا رہا ہے. اگر اللہ یعنی اس کو اگر اللہ شرک سمجھتا تو اسی وقت کہہ دیتا تم اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرو، نبی کا وسیلہ کیوں پیش کرتے ہو؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ تار حال تک کیا جا سکتا ہے. پہلی حالت وہ ہے کہ جب تک آپ پیدا نہ ہوئے آپ سے وسیلہ پکڑنا، دوسری حالت آپ کی ولادت کے بعد زہرہ حیات تک، تیسری وسیلے کی جگہ آپ کی وفات زہرہ حیات کے بعد قبر مقبرہ سے اٹھنے تک آپ سے ذات سے وسیلہ، اور چوتھی حالت جو ہے وہ قیامت میں آپ سے وسیلہ. تو آئیے چاروں چیزوں میں دیکھیے کہ چاروں میں کیا دلائل ہیں. ایک دلیل تو یہی ہے کہ تم میرے آقا کے قیامت سے پہلے تم لوگ جو تھے وہ وسیلہ ان کے وسیلے سے فتح مانگا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، میں تمہاری دعائیں قبول کیا کرتا تھا، آج وہ پیارے محبوب آ گئے تو تم نے انکار کر دیا، انہیں کے صدقے تھا آنکھتے رہے تھے میں تمہیں دیتا تھا. تم یعنی فتح مانگتے تھے فتح دیتا تھا، رزق مانگتے تھے رزق دیتا تھا، آج یہی محبوب کریم آیا تم نے انکار کر دیا. قرآن کی اس سے قطعی ہے کہ اللہ ان کے صدر عطا کرتا ہے، اللہ ان کے نام پر فتح عطا کرتا ہے، اللہ ان کے نام سے رزق عطا کرتا ہے، اللہ ان کا نام لینے سے اولاد عطا کرتا ہے. اور دوسری ہے کہ علماء نے بیان فرمایا اور امام ابن شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کہ استاد محترم کی کتاب ہے فضائل اسم محمد، جز فی فضائل اسم محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں انہوں نے یہ روایت لکھی، کہا کہ جو آدمی جس کے گھر میں نوینا اولاد نہ ہوتی وہ اللہ جنہ نبی کریم سے وعدہ کرے کہ باری تعالیٰ تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ اس کو بیٹا عطا کر دے گا. جن کے نام کے برکت سے بیٹے ملتے ہیں، جن کی نام کی برکت سے رزق ملتا ہے، جن کے نام کی برکت سے جنتیں مل رہی ہے، تو اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تشریف نہیں لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک اس کو نہیں لایا تھا کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت آپ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا، رب کی بارگاہ میں آپ کا نام لے کر، یہ آیت کریمہ ہے. اور دوسرا دیکھیے حضرت سینا آدم علیہ السلام، یعنی وہ حدیث مبارکہ جو سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام حاکم نے، مستدرک نے، امام بحری نے، دلائل نبوت نے، اور امام ابو شیخ نے، اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا. اب امام ابن ابی الدنیا نے کتاب الدعا میں، اور امام آجری نے کتاب الشریعہ میں ایک دوسری سند سے اس کو روایت کو نقل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو کئی سال تک دعائیں مانگتے رہے، دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایک دن دعا مانگی اللہ مغفر لے اللہ مغفر لی بحق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باری تعالیٰ مجھے اپنے محبوب محمد کے صدقے بخش دے. تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا اے آدم تو نے کیسے پہچانا، ابھی وہ دنیا میں تو تشریف نہیں لے گا. تو حضرت آدم نے کی باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا، جب میرے جسم میں تو نے روپ بھونکی تو میں سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے سمجھا کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے یہ بڑا پیارا ہوگا، یہ بڑا محبوب ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد، اللہ جل جلالہ کریم نے ارشاد فرمایا صدقتا یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، وہ واقعی میرا پیارا محبوب ہے، اگر اس کے صدقے آج تو اپنی پوری اولاد کی بھی بخشش مانگتا تو میں تیری ساری اولاد کو بخش دیتا، وہ نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا، وہ نہ ہوتا تو میں جنت اور دوزخ نہ بناتا. تو اس لیے اللہ جل مجدہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، یعنی پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں وہ بھی دور تھا جب لوگ اس وقت میرے ساتھ رسیدہ پکڑا کرتے تھے جب میں بظاہر ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، اور جب آپ دنیا میں تھے بظاہر پھر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ اکرام حاضر ہوتے ہیں، آپ کی ذات سے توسل کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ زندہ سے توسل تو جائز ہے، اس دنیا میں جانے کے بعد توسل جائز نہیں، یہ عجیب بات ہے. ایک طرف کہتے ہیں شرک ہے، تو کیا زندہ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا جائز ہو جاتا ہے، مردہ کو ناجائز ہو جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے قریب ہو تو جائز ہے، دور ہو تو جائز نہیں، تو کیا جو قریب ہو وہ اللہ کے معاذ اللہ برابر ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ جل مجد کریم نے یعنی یہ ہمیں حکم عطا کر دیا، قرآن نے حکم عطا کر دیا، اور پھر فرمایا جیسا ہم پڑھ چکے ولو انہم اذ ظلوا انفسہم جاؤکا، اے میرے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو پھر ڈائریکٹ میرے پاس نہ آئیں، جاؤکا محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، واستغفر اللہ اللہ سے پھر استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول تو رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے، جب میرا محبوب ان کی بخشش مانگے گا تو میں ان کو بخش دوں گا. نوازد اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے. تو میرے بھائی اللہ جل مجد کریم تو ہمیں قرآن میں بار بار ارشاد فرما رہا ہے، گناہ کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اب محبوب زندہ ہیں، ہر حالت میں زندہ ہیں، لیکن بظاہر زمین کے اوپر ہوں تب بھی ان کی بارگاہ میں آؤ، قبر منورہ میں چلے جائیں تب بھی ان کی بارگاہ میں آؤ. اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں آپ کو اللہ اللہ، اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو محبوب کی پیروی کرو، یعنی اللہ کا قرب چاہنے کے لیے محبوب کا وسیلہ ضروری ہے، محبوب کی بارگاہ میں جانا ضروری ہے. اگر محبوب کی بارگاہ میں نہیں جاؤ گے تو تمہارے اعمال جو ہے تو اللہ کا قرب جو ہے وہ تمہیں نہیں مل سکے گا. اسی لیے اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر ویتخذ ما ينفق قربات عند الناس وصلوات الرسول, کہ کچھ اعراب وہ ہیں, کچھ پینڈو اور کچھ عربی وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی قبولیت کے لیے, اللہ کے قرب کے لیے, اور اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا آقا ہمارے لیے دعا کر دے گا. جب آقا کی دعا اٹھ جائے گی, آقا کے ہاتھ اٹھ جائیں گے, تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا, اللہ ہمیں بخش دے گا. دیکھیے ان لوگوں نے یعنی صحابہ اکرام نے اللہ کی راہ میں دینا ہے, لیکن چاہتے ہوئے ہیں کہ اس وقت رہے جب محبوب ہمارے لیے دعا کرے, تو وہ عام طور پہ صدقہ نہیں دیتے. محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں, محبوب دعا مانگ لیں گے, پھر ہم خوش ہوں گے. تو اللہ کہتا ہے خذ من اموالہم صدقہ, اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ کیجیے. وقت صلی علیہ اور وقت تفریح ان کو پاک کیجیے, وقت صلی علیہ اور ان پر دعا کیجیے. ان صلاتہ کا سکن اللہ, محبوب تمہاری دعا تمہارے سکون قلب کے لیے کافی ہے. تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں, تمہارے غلام جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب محبوب کریم کا وسیلہ ہے. محبوب کریم کی بارگاہ میں جانا, یہ بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا بھی وسیلہ ہے. اور چونکہ اب صحابہ کرام کو تو پتا تھا نا, آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں, آقا کریم یہ مشکل آ گئی, اگر میں اس طرف جاؤں تو یعنی اس کے لیے تو پوری زندگی چاہیے. کہ آقا کریم نے کسی کو کیا کچھ عطا نہیں کر دیا, دنیا دین جو کسی نے مانگا عطا کر دیا. لیکن ایک صحابی, وہ مشہور حدیث کئی مرتبہ ہم نے عرض کی, وہ تبسل کے موضوع پہ, حضرت عثمان بن حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے ہیں اس حدیث سے پاک کے, کہ ایک نابینا شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری آنکھیں نہیں ہیں, دعا کیجیے اللہ جل مجدل کریم یہ آنکھیں عطا کر دے. اب دیکھیے اس نے دعا کی گزارش کی, چاہیے تو یہ تھا کہ آقا فوراً دعا کر دیتے, لیکن آقا نے کہا, آقا جانتے تھے کہ یہ تو میری بارگاہ میں آ گیا, کتنے میرے غریب اور گناہگار امتی ہوں گے جو میری بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے, کتنے ہوں گے جو قبر نگرہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اگر میں ہی دعا کروں تو کون کون میرے پاس آ کے دعا کرائے گا؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا, کہا کہ سن میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں. اس نے دعا کا عرض کیا ہے, آقا ان سے کچھ اور بتا رہے ہیں. آقا جل مجد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب پر قیامت تک آنے والے گناہ گار مٹھیوں پر اتنے مہربان ہے. آپ نے اسی وقت سوچ لیا تھا اگر دعا کروں تو باہر میں آنے والے گناہ گار کیا کریں گے؟ اس کو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاؤ میں تجھے ایک طریقہ بتا دیتا ہوں, چونکہ تو آ گیا جو نہ آ سکے وہ بھی اس پر عمل کر لیا کرے. کہا اچھا وضو کرو, وضو کرنے کے بعد تم مسجد میں جاؤ, دو رکعت نماز نفل پڑھو, نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگو. دعا کیا مانگو؟ اے باری تعالیٰ اللہ میں توجہ نبی کر رحما, اے باری تعالیٰ میں تیرے طرح متوجہ ہوتا ہوں, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کیسے دعا مانگتا ہوں؟ سب کے صدقے سے, وضو کے صدقے سے, زکات کے صدقے سے نہیں, بے حق کے نبی کل کریم, باری تعالیٰ میں تیرے نبی کریم کے صدقے سے دعا مانگتا ہوں. نبی رحمہ جو رحمت کا نبی بن کے آیا, جو رحمت اللہ العالمین نبی بن کر آئے, ہم باری تعالیٰ اس کے صدقے سے دعا مانگتا ہوں. میں یہ پیارے آقا سمجھا رہے ہیں, صحابی رسول کو سمجھا رہے ہیں, کہا جا کر یہ دعا مانگو. اور صرف یہی تک بھی نہیں, کہ کہا یہ نہ ہو جائے کہ لوگ آتے ہیں تو دیکھو جی ایک طرح تم کہتے ہو یا اللہ اللہم یہ دعا قبول کر یہ دعا, اور ساتھ ہی تم کہنے لگتے ہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کال. یہ دعا مانگتے مانگتے اللہ کے نبی کو یہاں کے ساتھ پکارنا یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے بھائی؟ ایک طرح تم یا اللہ کہہ رہے ہو, ایک طرح تم یا رسول اللہ کہہ رہے ہو, اور دعا میں یاد اللہ بولنا یہ تو بہت معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں آگے پیچھے بھی یا رسول اللہ کہنا منع ہے, آگے پیچھے بھی تو شرک ہے, لیکن دعا میں آ کے کہنا اور پھر اس طریقے سے رسول اللہ کو کہنا کہ اے سب گنگت والے منظور دعا کرنا, یہ دعائیں منظور کروانا, یہ دعا تو عبادت ہے. ہمیں غیر اللہ کو پکارنا یہ تو صریحتاً صلاحتاً شرک ہے. کہ اللہ جل مجد کریم نے محبوب کو, محبوب کریم نے اپنے غلام کو بتایا کہ شرک کی جگہ کاٹ دو, جاؤ جا کر دعا مانگو. پہلے اللہ سے کہو تیرے نبی کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں. اب یہ نہ سمجھنا کہ میں وسیلے سے پیش تو ہو گیا, اب مجھے نبی کی ضرورت نہیں رہی, اب میں رب کی بارگاہ میں تو چلا گیا, اب رب میری دعا قبول کر لے گا. اب کہہ رہا ہے اللہ جل مجد کریم کا محبوب کریم کیا کہہ رہے ہیں, اب یوں آگے سے عرض کرنا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد انی توجہت بک الی ربی لتقضی هذه حاجتی, اے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں آپ کی ذات کو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں, اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے. صحابی کہتے ہیں, عثمان بن حنیف کہتے ہیں, ہم نے دیکھا اس نے نماز پڑھی, اس نے یہ دعا مانگی, ابھی دعا مانگ کے اٹھا نہیں ہے, ابھی اپنے ہاتھ چہرے پہ پھیرے نہیں ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں درست ہو چکی ہیں. یہ بینا ہو چکا ہے, جس کی آنکھیں نہیں اس کو آنکھیں مل گئی ہے. اب کوئی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو آقا کریم کی زندگی میں تھا نا, دیکھو جی یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا نا, ان کے ہوتے ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے پکارنا جائز ہے, بعد میں تو جائز نہیں ہے نا. تو امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب میں یہی, جب بھی تمہیں یہ حاجت ہو اس وقت یہی طریقہ اختیار کر لینا, یہ نہیں کہ آج ہی بعد میں بھی. اب اسی حدیث, اس حدیث کے آپ یعنی دیکھیں حوالے کتنے ہیں, سند الحمدللہ رب العالمین اس کی صحیح ہے, جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے, نسائی میں حدیث موجود ہے, صحیح ابن خزیمہ میں حدیث یہ موجود ہے, اسی طریقے سے امام بخاری کی تاریخ کبیر میں, امام طبرانی کے موجم کبیر میں, موجم صغیر میں, کتاب الدعاء میں, سب میں یہ حدیث موجود ہے. بے شمار محدثین نے اس کو سند صحیح نقل کیا, اور آگے چلیے امام طبرانی نے اسی حدیث کے بعد دوسری حدیث بھی نقل کی, وہی سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے, ایک آدمی کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کام پڑ گیا تو عثمان غنی اس کی باتیں نہیں سنتے, تو عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہ حضرت میری سفارش کر دیجیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کام ہے, وہ میری شنوائی بھی وہاں ہو رہی دربار میں, تو آپ میری سفارش کر دیجئے. آپ نے کہا میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ جس کے پڑھنے کے بعد کرنے کے بعد کسی سفارش کی ضرورت نہیں, یہ امیر المومنین تو کیا, اللہ کی بارگاہ میں بھی کوئی کام ہو تو یہ اس طریقے سے کر لیا کرنا. انہوں نے وہی طریقہ بتایا جو آقا کریم نے نبی صحابی کو بتایا تھا, اب وہی اس طریقے سے وہ صحابی بھی نماز پڑھ کے یہی دعا مانگ کے سینا عثمان غنی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, سینا عثمان غنی کھڑے ہو کر اس کو ملتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیری کیا حاجت ہے, میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا. کہ یہ پیارے آقا کی ظاہر حیات کے بعد بھی صحابہ و تابعین کا یہی طریقہ مبارکہ تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے, جن کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں. سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ بنت اسد فوت ہوئیں تو حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے جنازے کے لیے تشریف لے گئے, حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں داخل ہوئے, وہاں لیٹے, پھر ان کے جنازے پر اپنی چادر ڈالی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اللہ مغفر لے امی بہرا امی باری تعالیٰ, میری ماں کے بعد یہ میری ماں تھی, میری ماں کے بعد اس نے میری پرورش کی تھی, باری تعالیٰ اس کو بخش لے. بے حق کے باری تعالیٰ اس کو میرے وسیلے سے بخش لے اور مجھ سے جتنے پہلے انبیاء کرام ہو چکے ان کے وسیلے سے بخش لے. اب پیارے آقا تو انبیاء کا وسیلہ ڈالے اور آج نام نہال مسلمان کہے کہ یہ غلط ہے. اس حدیث کو جو میں نے ابھی عرض کی با سند صحیح امام ابو نعیم نے, حلیت الاولیاء نے, اور امام طبرانی نے موجم کبیر اور موجم صغیر دونوں خطوں میں با سند نقل کیا ہے اور کہا ہے اس کی سند جو ہے صحیح ہے. بعض علماء نے اسی حدیث کا حوالہ ابن حبان اور حاکم کا بھی دیا, ممکن ہے ان کی کسی اور کتاب میں ہو جو مشترک چھپی ہے, اس میں تو مجھے یہ حدیث ہی نہیں ملی, یا سعید نے ممکن ہے ان کی کسی اور کتاب میں یہ حدیث بھی ہو. میرا تین حدیثوں کے حوالے جو ہیں وہ الحمدللہ میں نے بتا دیے, اس کی سند وہاں دیکھی جا سکتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خود وسیلہ ڈالتے ہیں, تو رب کریم جل مجد کریم کی بارگاہ مقدسہ میں دعا مانگتے ہوئے وسیلہ جو ہے یہ پیش کرنا, یہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ طاہرہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے, اور اس میں پھر آپ وسیلے کے ساتھ دعائیں بھی کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے یہ کیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی جو ہے وہ ایک دور آئے گا کہ ایک دور میں جب جنگ ہوگی تو جنگ والے پوچھا کریں گے کہ کیا تم میں کوئی اللہ کے تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے, تو ارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینا النا فزمان یخرج الجیش من جیوشهم فیقال حلفیکم احد صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب جنگ ہوگی مسلمانوں کا لشکر نکلے گا تو لشکر پوچھیں گے کیا تم میں کوئی صحابی رسول ہے, اگر صحابی رسول ہوگا فتن سرو نہ بھی فتن سرو, تو اگر وہ اس کے صدقے سے دعا مانگیں گے تو اللہ دعا کو قبول کرے گا, اگر وہ فتح مانگیں گے تو اللہ فتح دے گا, اگر وہ مدد مانگیں گے اس صحابی کے وسیلے سے تو اللہ مدد دے گا. ثم یقالو, پھر ایک دور آئے گا لوگ کہیں گے ہر فیکم من صاحب محمد, کیا تم میں سے کوئی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابی ہے, فیقالو لا, ان کو کہا جائے گا نہیں, فمن صاحبہ صحابہ, اب پوچھا جائے گا کہ کچھ تابعی ہے جو صحابہ سے ملا ہوا ہو, فیقالو لا, ان سے کہا جائے گا نہیں, تابعی بھی کوئی نہیں, فیقالو پس وہ کہا جائے گا من لا من صاحبہ صحابہ, پس کوئی ایسا ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو, فلو سامعو بھی میں برائے بحر لا آتو, ہاں اب اگر ان میں نہیں ہوگا تو ان کو پتا چلے گا کہ صحابہ کی تابعین کی زیارت کرنے والا سمندر کے پار ایک آدمی ہے, تو مسلمان لشکری اس کو بھی جا کر لے کر آئیں گے کیونکہ اس کے صدقے سے اللہ مدد کرے گا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ لوگوں میرے صحابہ بعد میں تمہاری مدد کا, یعنی تو میرے تابعین میرے امت کے تبا تابعین تمہاری جنگوں میں جس میں شامل ہو جائیں گے اس کی وجہ سے اللہ تمہیں فتح عطا کر دیا کرے گا. امام ابو جعلہ نے میں اس کو اپنی مسلم میں سوا نمبر 132 جلد نمبر 4 میں اس کو نقل کیا, اور سند اس کی جو علماء نے لکھی, حدثنا عقبہ حدثنا یونس حدثنا سلیمان الاحمش عن ابی سفیان عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی سند صحیح ہے. تو اس لیے یہ یعنی حدیث شریف جو ہے یہ بھی الحمدللہ وسیلے پہ واضح طور پر ہے. ایک اور حدیث کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تفتے ہو یہ سوالی کل مہاجرین, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمزور مہاجرین کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہم لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی وسیلے سے دعائیں مانگنے سے منع کرتے ہیں, ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم نوازی فرما رہے ہیں, اور اپنے امتیوں کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو جو نبی امتیوں کے وسیلے سے دعا مانگے تو اس امتیوں کو کیا ہو گیا کہ وہ پیارے آقا کے وسیلے سے دعا نہ مانگے. اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے موجود کبیر میں نقل کیا, صفحہ نمبر 292 جلد نمبر 81 ہے, اور اس کی سند جو ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے نقل کی, حدثنا محمد بن اسحاق بن الاحبائی, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد ہیں, سنا ابھی سنا اسحاق بن یونس حدثنی ابھی عن ابیہ عن امیہ ابن عبداللہ ابن خالد ابن اسید قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستفتح بسؤال المهاجرین, ثم قال پھر انہوں نے ایک اور قصہ پیش کی, حدثنا عبداللہ ابن محمد بن عبدالعزیز البغوی سنا عبداللہ بن عمر القواریری سنا یحیٰ بن سعید ابی سعد عن امیہ بن خالد, یہ دیکھیں تین سندے ہیں جو میں نے پیش کی ہیں, امام حاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے رجال جو ہیں وہ صحیح کے رجال ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود دعا کا خود ہمیں وجہ کا حکم فرما رہے ہیں, خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے دعائیں مانگا کیجئے, تو اب کوئی شخص جو ہے وہ آ کر کے بھی وسیلے سے دعا کرنا ناجائز ہے یا حرام ہے, تو معاذ اللہ اللہ یہ اس عقل کا پھیر ہے. اسی طریقے سے جو ایک حدیث ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد جب آل دینہ پر قید پڑا تو حضرت سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوئے, تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منہ قوان الى السماء حتی لا يكون بینہ و بین السماء سقفا, کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جا کر ایک سوراخ کر دو، حتیٰ کہ آقا کی قبر منورہ اور آسمان کے درمیان کچھ حائل نہ رہے، جب تم سوراخ کرو گے اسی وقت اللہ کی بارش نازل ہو جائے گی. سب صحابہ کرام گئے اور جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے اوپر جو چھت تھا اس میں سے تھوڑا سا سوراخ کیا، اور جب وہ سوراخ دار ہو گیا تو اسی وقت بارش نازل ہو گئی. یہ سیدہ سزیتہ کے دور کا واقعہ ہے. اس کو امام ابن جوزی نے الفاظ میں نقل کیا ہے، اور اس طریقے سے امام دارمی نے اپنی کتاب سنن دارمی میں اس کو نقل کیا ہے. آج بھی وہ سوراخ کا نشان بھگرہ کے اوپر آج بھی موجود ہے. اس وقت سے لے کر آج کو سوراخ کو رکھا گیا، اور آج سے چند سال تک یہ طریقہ تھا کہ جب بھی بارش نہیں ہوتی تھی عرب میں تو اس کھڑکی کو آج بھی کھولا جاتا تھا تو اسی وقت بارش شروع ہو جاتی تھی. یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مبارک طریقے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں وسیلہ پیش کرنا اور وسیلے کے ساتھ دعا کرنا یہ الحمدللہ رب العالمین سنت انبیاء ہے. اور یہ ایک حدیث جو ہے یہ چونکہ ابن تیمیہ نے اس کو نقل کیا ہے اس لیے میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ ابن تیمیہ چونکہ توسل کا منکر ہے، اور آج کل بہت سارے عرب جو ہیں اور نجدی جو ہیں ابن تیمیہ کو اپنا امام مانتے ہیں. یہ ایک کتاب رض المنارہ میں سعید ممدو دبئی کے ہیں، ایک بہت بڑے محدث، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور انہوں نے اس کی پوری سند بھی نقل کی. ذرا اس کی حدیث بھی کو دیکھیے کہ اتنی پیاری ماشاءاللہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، انہوں نے کیا ہے پیارے آقا، متا کنتا نبیا، آپ کب کے نبی ہیں؟ قال لما خلق اللہ الارض، آپ نے اشارہ فرمایا جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا، واستوى الى السماء، اور آسمان کی طرف مستوی ہوا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، فسواهن سبع سماوات، تو اس کو ان کو سات آسمان بنا دیا، وخلق العرش، اور عرش کو پیدا کیا، فطبع على سات العرش، اور عرش کے سات پر عرش کے اس پائے پر لکھا محمد رسول اللہ، خاتم الانبیاء، محمد اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے خاتم ہیں، وخلق الجنہ، اور جنت کو پیدا کیا، اللہ کی افتنہ آدم آدم و حوا، کہ جس میں حضرت آدم ابا نے سکون اختیار کی، فقاتب اسمی علی الابواب، اللہ کے محبوب نے کہا جنت کے سب دروازوں پر اللہ نے میرا نام لکھ دیا، ول اور جنت کے سارے درختوں کے پتوں پر میرا نام لکھ دیا، ول قباب اور سب قبوں پر میرا نام لکھ دیا، ول خیام ہر خیمے پر محبوب کا نام لکھ دیا. آدم بین روح و جسد، جب آقا کا نام لکھا جا رہا تھا اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام اپنے جسد اور روح کے درمیان تھے، ابھی روح پھونکی نہیں گئی تھی، اس سے پہلے میرے آقا کا نام نامی اس میں گرامی، ہر جنت کے دروازے پر، ہر روح کی پیشانی پر، ہر درخت کے پتے پر، ہر یعنی خیمے کے دروازے پر، ہر گھر ہر محل جنتی کے گھر کے سامنے لکھا ہوا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فلما احیاه اللہ تعالی، جب اللہ جل مجد الکریم نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ناظر الی العرش، تو انہوں نے عرش کی طرف دیکھا، فرعا اسمی، تو انہوں نے میرے نام مبارک کو دیکھا، فاخبرہ اللہ، تو انہیں اللہ نے خبر دی، انہ سید ولد کا، اے آدم یہ تیری ساری اولاد کا سردار ہے، یہ تیری ساری اولاد کا آقا ہے، فلما غرهم الشیطان، تو جب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، واستشفع باسمی علیہ، تو حضرت آدم نے میرے نام کا وسیلہ ڈال کے بس سبحان اللہ. اب دیکھیے کتنی مزیدار اور کتنی ماشاءاللہ روح پرور حدیث شریف ہے. اس کو یعنی ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 150 پہ لکھا ہے، اور اس پہ جرا نہیں کی، اور کہتا ہے ابن تیمیہ کہ یہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہے، بعض ثابت کر رہی ہے. تو آپ ذرا اس حدیث کو دیکھیے، اور ذرا سنیے اپنی مساجد اور اپنے گھروں کے طریقوں کو دیکھیے، کہ جس مسجد کے دروازے پر آقا کا نام، جس کے محراب پر آقا کا نام، جس کے منبر کے اوپر چھت پر آقا کا نام، جس کے ہر طرف دیواروں پر آقا کا نام ہوگا، یعنی ہماری تو مسجدیں بھی الحمدللہ جنت کا نظارہ پیش کر رہی ہوتی ہیں، ہر طرف پیارے آقا کا نام ہوتا ہے، صلاۃ و سلام ہوتی ہے، یا رسول اللہ کے نعرے ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ہمارے ایک مولانا صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، شہید ہو گئے، مولانا محمد اکرم رضوی، شہید اہل سنت، شہید نموس رسالت، شہید میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کو ان ظالموں نے شہید کر دیا. وہ کہا کرتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اگر یعنی کسی وجہ سے یہ لوگوں کو ان کو جنت مل بھی گئی تو جب یہ جنت میں قدم رکھیں گے تو ہر طرف آقا کے نام لکھا ہوگا تو یہ واپس دوڑیں گے کہیں گے یہ ہماری تو نہیں ہے, یہاں تو ہر طرف نبی کا نام ہے, یہ تو بریلویوں کی بحث معلوم ہوتی ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جیسے ہماری مساجد میں ہر جگہ نام نبی ہے, یہ مسجدوں میں نام لکھنے نہیں دیتے, اگر کوئی پرانا لکھا ہے تو اس کو مٹا دیتے ہیں. جنت میں ویسے تو جائیں گے نہیں, اگر جائیں گے بھی تو وہاں تو ہر طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی